قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ روزاں، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و غربت مارا، الوداع الوداع ماہ روزاں، الوداع الوداع ماہ روزاں، الوداع الوداع ماہ روزاں، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ روزاں، الوداع الوداع ماہ روزاں، کچھ نہ اس نے عمل کر سکا، کچھ نہ اس نے بس یہی ہے میرا کل اساسا الوداع الوداع الوداع